Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 29. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah'tan başka ilah edinen, yani ben Allah'ın dediklerine değil, filan veya filancaların dediğine uyarım diyen adamları bir örnekle Rabbimiz bize anlatır. Allah'a itaat ve ibadet etmem diyenlerin birçok insana kulluk yaptıklarını ve onların da durumunun nasıl olduğunu bir örnekle Allah Celle Celaluhu bize anlatıveriyor. Yusuf suresinde de Yusuf aleyhissalatu vesselam hapiste yatarken hapishane arkadaşlarına İslam'ı tebliğ ederken kullandığı bir ifade vardı. اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ diyor. Hapishane arkadaşlarına diyor ki, arkadaşlar, bakınız, bir tek efendiye çalışmak mı, yani bir tek patrona çalışmak mı daha iyi? Bir tek patrona çalışırsanız işiniz belli. Yani bir fabrikadasınız, fabrikada işiniz var, saatiniz belli, ücretiniz belli. Böyle bir patron yanında çalışmak mı iyi, yoksa şef size emrediyor, patron size emrediyor. İkinci bir ortak var, %50 %50 ortak, o da size emrediyor. Biri diyor ki bu tarafa çalış, biri diyor ki bu tarafta çalış. Biri diyor ki tuvaleti temizle, biri diyor ki makinenin başında dur. Hepsinin de fırça çekme yetkisi var. Hepsinin de işten atma yetkisi var. Hangisi daha hayırlıdır diye soruyor Yusuf Aleyhisselam. Burada da Rabbim aynısını diyor ki, bir adamın durumunu örnek veriyor Rabbim. Bir adam üzerinde birçok adam ama birbiriyle de geçimsiz ortaklar bir adam üzerinde söz sahibi. Yani şirketin eşit seviyede söz sahibi 5 tane ortağı var. %20 %20 hisseleri var ve çalışan müdüre 5'i de emir veriyor. Benim parayı bir ver bakayım bir. Öbürü diyor ki verme, iş devam edecek. İflas edeceğiz. Belirli sınırlı ver. Bana da sınırlı ver, ona da sınırlı ver. O da diyor ki benim hissemi ver. Yoksa atarım ha. Herkesin atarım ha tehditleri var. Yoksa bir iş yerinin sahibi var, dürüst, terbiyeli, işini bilen, zamanını bilen, ücretini hakkıyla veren, yediğinden yediren, giydiğinden giydiren bir de iş sahibi var. Burada çalışmak mı iyidir? Hem ücretiniz hakkıyla veriliyor, zamanında veriliyor, işiniz belli, saatiniz belli. Bu mu daha iyidir? Diyor. Bu beyefendinin yanında çalışan mı yoksa öbürü mü daha kötüdür? Bunlar eşit kabul edilir mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bize diyor ki, bir tek Allah'a kulluk yapmak, ki o Allah Celle Celaluhu Rabbimizdir. Yediğimizi, içtiğimizi, giydiğimizi, kuşandığımızı yaratan O'dur. Kalbimizi, kalıbımızı, kanımızı yaratan O. Saçlarımızı, tırnaklarımızı yaratan O. Bir buğday tanesinden kırmızı kan, simsiyah saç, gözümüze yağ, tırnağımıza fosforu veren O. O Allah Celle Celaluhu Rab kabul edip, senin her dediğin doğrudur. Amenna ve saddakna, semi'na ve eta'na. İman ettik, doğruluyoruz, işittik, itaat ettik demek varken, ekonomiyi İngiliz filandan, siyaseti Amerikalı filandan, sosyal hayatı İtalyan filandan veya iş hukukunu Alman filandan, nikahımızı İsviçre'den, gelinimizi Japonya'dan, damadımızı Kanada'dan, kurallarını da oralardan almak bizi perişan eder. Biri birine uymaz. Cezayı filan yerden alırsan, medeni hukuku da filan yerden alırsan zaten, gerçi bunu benim dememe gerek yok, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde konferans veren bir İngiliz hukukçu, ki kitap benim okuduğum kitap 1932'lerde, yok 1940'larda basılmış, konferans veren adam diyor ki, İsviçre kantonlarında büyüyen bir çiçeği Anadolu bozkırında besleyemediğiniz gibi, İsviçre kantonlarında yaşanan bir hayatın hukukunu Türkiye'de tutturmanız mümkün değildir. Demiş, el hak doğrudur diyor parlamento. Her geçen gün bir madde, iki madde, beş madde çevire çevire İsviçre'nin hukukunu da bir kuşa benzetiyorlar. Olmaz. En doğrusunu, en güzelini Allah Celle Celaluhu söyler. Onun kelamından daha doğru bir kelam söyleyen olamaz. Ama diyor ki Rabbim, bel ekseruhum la ya'lemun, ama çoğunluğu bunun böyle olduğunu bilmez diyor Allah Celle Celaluhu. Çoğunluk bilmez. Ne güzel ifade değil mi? Şu anda yeryüzünde 6 milyar insanın çoğunluğu İslam dışı bir hayat yaşıyor. Müslümanım diyen insanlar arasında da o hayata özenen insanlar var. Rabbim sevgili peygamberimize yöneliyor ve onun şahsında bize diyor ki, İnneke meyyitün ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Bir Allah'a kulluk yapanlar da ölecek, kullara kulluk yapanlar da ölecek. Bakınız şu anda siz beni dinlerken, ben burada konuşurken, 6 milyar insan bu dünya gemisinde yürüyüşümüze devam ediyoruz. Aynı hızda devam ediyoruz yalnız. Kulübe dahi bulamayan, köprü altında kalan insanların hızı ile köşklerde yaşayanların hızı aynı. Şu anda uçakta giden insanlar var. Uçakta giden, uçan insanlarla yeryüzünde ayak bulamayan, yerde sürünen insanların hızı aynı. Ölümüne doğru gidişte hız aynı. Hep beraber ecelimize doğru gidiyoruz. İnneke meyyitün ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin. Burada birin sen dediği sevgili peygamberimiz. Şu anda ben okuyorum, bana diyor. Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Seni inkar edenler, Kur'an'ı inkar edenler. Allah'ı Rab olarak kabul etmeyip, Allah'ın kullarını Rab kabul edip, abi biz senin dediklerinizi tutarız, Kur'an'ın dediklerini tutmayız diyenler de ölecek. Sümme inneküm yevmel kıyameti inde rabbiküm tahtesimun. Sonra kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. Diyor Allah Celle Celaluhu. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهْ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّر۪ينَ Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kim olabilir? Diyor Rabbim. En büyük zalimi tarif ederken Rabbim Allah'tan geleni yalanlayan, doğru olan o Allah kelamını yalanlayan olduğunu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane ayet-i kerime var. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَا وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا İnsanların zikretmesini engellemek için insanların mescitle olan bağını engelleyenlerden daha zalim kim vardır? Biz zalim deyince eli değnekli bir adam önüne gelene vuruyor. Canlara kıyıyor. Tecavüzler yapıyor. Haksızlık yapıyor. Karakolda dövüyor gibi şeyler anlarız. Doğru. Bunlar zulümdür. Ancak bunları yetiştiren sistemin adına asıl zulüm denilir. Yani bataklığa denilir zulüm diye. Sivrisinek üreten bataklığa denilir. O da inkardır. Allah'ın mescitlerinden insanları alıkoyandan daha zalimi yok. Allah üzerine yalan isnat edenden daha zalimi yok. Allah'ın doğru olarak gönderdiği kitabını yalanlayandan daha zalimi yoktur. Kafirler için cehennem yeterli değil midir diyor Rabbim. Yeterlidir yani. Kafirler için ceza olarak cehennem yeterlidir diyor. Biz bu ayetleri niye okuyoruz? Şu anda niye anlatıyoruz? Allah'ın kitabını yalanlayanlara vazgeçin. Bak sizin canınızı sizden fazla seviyoruz. Bu ayetlerle Rabbim sizi ve bizi uyarıyor, beraber uyarıyor. Biz de ölümlüyüz, siz de ölümlüsünüz. Bizi yaradan Rabbimin huzuruna beraber gidiyoruz. Canlarımızın yanmaması için gönüllerimize iman konulmasını istiyor Rabbim. Biz o imandan elde ettik Allah'ın hamdi, lütfu keremiyle Allah'ımıza hamdolsun. Ne olur bu imandan siz de alın yanınıza da bu cehennem yakmasın diye yalvarmak için biz bu ayet-i kerimeleri okuyoruz. وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Doğruyu getiren ve o doğruyu tasdik edenlere gelince işte onlar müttekilerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ı getiren Allah Celle Celaluhu Cebrail'i ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah gönderiyor, Cebrail getiriyor, Muhammed aleyhissalatü